kembang balebak di taman mandala purwa. Naon bacaan ayeuna maca beureun ku beureun ngaji peuting ku peutingna deureuseun napa pantun. Isukan sahayu terang isukan sahayu terang. Wa isukan sahayu.